کب بگڑی بنا کب در پہ بلاؤ گے امید ہے آسی کو سرکار نبھاؤ گے امید ہے سرکار نبھاؤ گے اٹھ جائیں گے سب پردے دیدار خدا ہوگا اٹھ جائیں گے سب پردے جب رخ سے ہٹاؤ گے واللیل کی زلفوں کو جب رخ سے ہٹاؤ گے کب آئے گا وہ لمحہ کب آئے گی وہ ساعت کب آئے گا وہ لمحہ کب آئے گی وہ ساعت کب آئے گی وہ ساعت بار کبھی آقا جب خواب میں آؤ گے ایک بار کبھی آقا جب خواب میں آؤ گے امید ہے سرکار نبھاؤ گے چھوٹا سا ہے منہ میرا پر بات بڑی سی ہے چھوٹا بستی بھی بساؤ گے کیا آپ میرے دل کی بستی بھی بساؤ گے سرکار بلاتے ہیں سرکار بلاتے ہیں اور تم نہ سناؤ گے سرکار بلا بناؤگے کب در پہ بلاؤگے امید ہے آسی کو سرکار